73वां सर्ग। ज्ञान को दृढ़ बनाने के लिए शुद्ध ब्रह्मा में जगत के आरोपक्रम का और ब्रह्मा जी के पृथ्वी आदि कौन अंग हैं, इस प्रश्न के उत्तर का पुनः वर्णन। भूर्लोक ब्रह्मा जी का कौन सा अंग है, भूर्लोक आदि उसके अंग कैसे हो सकते हैं, सत्यलोक में उसका निवास कैसे, ये जो तीन प्रश्न किए गए हैं उनके उत्तर के लिए उपोद्घात रूप से वर्णित शुद्ध ब्रह्मा में जगत के अध्यारोप प्रकार को फिर क्रमशः और तात्पर्य से ठीक ठीक जानने की इच्छा से श्रीराम जी तात्पर्यतः अपना ज्ञात अंश बतलाने के लिए सिंहावलोकन न्याय से आगे के वचनों से निकले निचोड़ का स्मरण दिलाते हैं। पेज 311, सर्ग 73, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। साथ श्री राम जी ने कहा, हे पूज्यवर, बंध बुद्धि, मोक्ष बुद्धि और जग बुद्धि न तो शून्य है और न सन्मय ही है, यानी न सत्य अर्थ वाली ही है। जिसका अस्त नहीं होता और जिसका उदय भी नहीं होता, ऐसा कोई भी यह आद्य पदार्थ है, यह मैंने जाना। जो आद्य पदार्थ है वह सबका साक्षी है, आथ उसका न तो उदय हो सकता है और न अस्त ही हो सकता है। इसलिए यह सर्वसाक्षी रूपा बुद्धि ही विषयों का परिमार्जन करने पर कोई भी वाणी एवं मन से अगमय आद्य ब्रह्मा है, यही आपने तात्पर्य वृत्ति से उपदेश दिया है और यह मैंने अच्छी तरह समझ भी लिया है, तब क्या अब उपदेश विरत हो जाऊं? नहीं, यह कहते हैं, भगवन, इस विषय में आप फिर मुझको उपदेश दीजिए, क्योंकि अमृत सुन रहे मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। एक दो वर्टिकल बार हे प्रभो, सृष्टि आदि के परिज्ञान तथा शून्यता आदि के परिज्ञान न तो कोई सत्य है और न कोई असत्य ही है, यानी न उनके विषय अबाधित है और न बाधित ही है, क्योंकि तत्तत् व्यवहार करने वाले पुरुषों की दृष्टि से ब्रह्मा ही उस तरह से स्थित रहता है। उनकी अर्थक्रिया के विषय में भी किसी को विवाद नहीं है। असत कार्य पक्ष माना नहीं जा सकता। सर्वशक्तिमान ब्रह्मा में सर्वशून्यता बनाने की शक्ति भी हो सकती है तथा माया से सब तरह के विरोधों का परिमार्जन भी हो सकता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार 2031। मायाशबल युक्त ब्रह्मा की महिमा के सदृश मैंने माया के अधिष्ठान भूत निर्विशेष नित्य मुक्त ब्रह्म तत्व भी जान लिया है, यह कहते हैं। हे महाराज, यद्यपि वस्तुस्थिति ऐसी है और जो कुछ सत्य वस्तु है उसे पूरी तरह से मैंने जान भी लिया है, तथापि विपुल बोधार्थ फिर मुझसे सृष्टि का अनुभव अध्यारोप कैसे होता है, यह आप कहिए। चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, यह जो कुछ स्थावर जंगम रूप नाना प्रकार के धर्मों से पूर्ण एवं देश काल क्रिया आदि से युक्त पूरा जगत दिखाई देता है, उसका महाप्रलय शब्द से कहे जाने वाले महानाश में यानी प्राकृत प्रलय में, जबकि स्थूल भूतों का सूक्ष्म भूतों में नाश हो जाने पर भूत सूक्ष्मों के साथ अव्याकृत में प्रवेश हो जाता है, तब जिसमें कि ब्रह्मा उपेंद्र मरुत रुद्र महेंद्र आदि के शरीरों का अंतिम भाव विकार हो जाता है, शांत अतिस्वच्छ अज अनादि एवं सदरूप कोई वस्तु बच जाती है, उससे सभी वाणी भी निवृत्त हो जाती है, यानी किसी तरह की वाणी उसे कह नहीं सकती, इसे छोड़कर दूसरा कोई भी अपने लायक पदार्थ नहीं है। पांच सात वर्टिकल बार भद्र, जैसे सरसों की अपेक्षा विशाल आकार वाला सुमेरु पर्वत अति स्थूल है, वैसे ही अन्य की अपेक्षा परम सूक्ष्म सदरूप आकाश भी उसकी अपेक्षा अति स्थूल है। आठ पर्वतराज सुमेरु की अपेक्षा ये त्रसरेणु जैसे सूक्ष्म हैं, वैसे ही अन्य की अपेक्षा अति स्थूल यह विशालतम ब्रह्मांड मंडल उसकी ब्रह्मा की अपेक्षा अति सूक्ष्म अणुतर है वर्टिकल बार नौ वर्टिकल बार कालमान को बतलाने वाली सूर्य स्पंदन आदि उपाधियों का विनाश हो जाने के कारण प्रलयकाल मान कलना से रहित हो जाता है। इस तरह का प्रलयकाल ब्रह्मा जी आई ए पेज 312 2032 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध की जो दो परार्ध आयु निश्चित है उसी के समान उतने समय तक रहता है। इतने लंबे समय तक प्रलय रहकर जब चला जाता है तब साक्षी रूप परम शांत सबके आदि उस महाचिदाकाश में माया रूप आवरण से युक्त भीतर सुषुप्त प्राय चिदाकाश स्वप्नोन्मुख के सदृश अपने भीतर परमाणु रूपता का अपने भीतर विलीन जगत संस्कार रूप परमाणु रूपता का मानो अनुभव करता है अर्थात पर्यालोचन करता है। असल में यह तो संकल्प शून्य महाशांत है। इसकी आकृति दिशा एवं काल आदि से नापी नहीं जा सकती। 10-11 वर्टिकल बार वह परमाणु रूपता असत्य ही है फिर भी उसकी अपने अंदर स्वप्न के समान पहले भावना करता है फिर अपने में ब्रह्म शब्दार्थ की भावना करता है यानी मैं ही सबको बढ़ाने वाला हूँ यो भावना करता है और साथ साथ में अपनी असीम चिद्रूपता की भी भावना करता है। 12 अपने ब्रह्म शब्दार्थ की जो भावना करता है उसमें कारण उसकी चित स्वभावता ही है। यह कहते हैं चित्तस्वरूप आत्मा अपने भीतर विलीन हुए अपने सूक्ष्म जगत संस्कार का जो अनुभव करता है इसमें कारण उसकी चित्तरूपता ही है इसी से उसे मानो देखता है। इसके बाद स्वयं वह दृष्टासा बनकर स्थित हो जाता है। वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार एक वस्तु में विरुद्ध दृश्य दृष्टा के धर्म नहीं हो सकते। यदि यह शंका हो तो इसका समाधान यह है कि स्वप्न के सदृश विरोध का पर्यालोचन न होने से वैसा हो सकता है। यह कहते हैं जैसे एक ही पुरुष स्वप्न में अपने आप अपनी आत्मा में अपने को मृत देखता है इससे यह बात आ गई कि मृत ही मरण का दृष्टा है। ठीक वैसे ही अनुचिति अपनी आत्मा में उक्त अनुता देखती है यानी स्वयं दृश्य और दृष्टा हो जाती है। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार ऐसी कल्पना करने पर भी वास्तव में ऐक्य की क्षति नहीं होती। यह कहते हैं तदंतर यह चिदाकाश स्वरूपतः एक होते हुए भी अपने भीतर द्वैत सा देखता है और यों देखता हुआ दृष्टा एवं दृश्य सा बनकर अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार यद्यपि यह चितिरूप आकाश शून्य रूप है यानी आकार से एकदम ही रहित है फिर भी अपनी अनुरूप तनुता क्षीणता जब देखता है तब दृश्य सा एवं दृष्टा सा बनकर द्वैत भाव धारण करता है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार यह दृष्टारूप आत्मा माया के बल से अपने को प्रकाश स्वभाव उक्त परमाणु रूप परिच्छिन्न स्वरूप देखता हुआ उसका अनुभव करता है और उसी की सामर्थ्य से अपनी उपचय रूपता का ऐसे संकल्प करता है जैसे बीज अपनी अंकुरता का। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार उसी समय यद्यपि उसमें आवश्यक देश काल आदि के विभागों की कल्पना भी हो जाती है परंतु वाग आदि की अभिव्यक्ति न होने से उसकी अभिधा शक्ति का आविर्भाव नहीं होता। यह कहते हैं पेज 313 सर्ग 73 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2033 उसी समय देश काल क्रिया द्रव्य दृष्टा दर्शन ज्ञान साधन एवं ज्ञान रूप चक्षु आदि अन्य अर्थों के स्वभाव से स्थित होते हैं परंतु अभिधा शक्ति का उदय नहीं रहता। 18 वर्टिकल बार उसकी जो विभाग कल्पना हुई उसमें प्रकार बतलाते हैं जहाँ यह चितिरूप अणु प्रतीत हुआ वहां देश का भी भान हो ही गया तथा जब उसका भान हुआ तब काल भी उसमें आ गया और जो ज्ञान हुआ तो वह क्रिया हो गई। 19 उसी समय त्रिपुटी का विभाग करने वाली उपाधियों की साक्षी की एवं उसके प्रकाश में हेतुभूत पदार्थ की कल्पना भी हो जाती है। यह कहते हैं एक जिसका ज्ञान होता है वह द्रव्य कहा जाता है, जो दृष्टता है वह उपलब्धता भी है, आलोकन ही दर्शन है और आलोकन में देखने में जो कारण है वह दृग है। 20 इसी तरह कर्ता कार्य कारण भोक्ता भोग्य आदि त्रिपुटी विशेष उनके साक्षी और निमित्तों की भी कल्पना सर्वत्र जान लेनी चाहिए। इसे कहते हैं इसी तरह उसकी विपुलता दिखाई पड़ती है, असीम रूपता या संख्या से इयत्ता सीमा भी क्रम से उसमें देशादि परिच्छेदों से जानी जाती है। वास्तव में तो विपुलता या असीमता आदि असत्य रूप ही है, उसमें कोई क्रम नहीं है। तथापि इसे आकाश में आकाश रूपता के सदृश जान लेना चाहिए। 21 अब इसमें रूपादि त्रिपुटी के सिद्ध हो जाने पर चक्षु आदि करणों के विभाग की भी कल्पना अगत्या सिद्ध हो जाती है। यह संक्षेप से बतलाते हैं चितिरूप अणु को यानी जीव को सूर्य आदि के प्रकाश का जिस गोलक छिद्र से भान होता है या जिस अतीन्द्रियकरण से वह देखता है वे दोनों ही देहगत चक्षु हैं। यही न्याय श्रोत्र आदि सब इंद्रिय दृष्टियों में लागू है। यह संक्षेप से जान लेना चाहिए। 22 श्रोत्र कान आदि जो पांच इंद्रियां हैं उन्हीं के विषयों में नामरूप भेद कल्पना के पहले की जो अवस्था है वह तन्मात्र शब्द से कही जाती है। यह कहते हैं चितिरूप अणु का प्रतिभास होने पर भीतर सर्वप्रथम पूर्व की जो इन श्रोत्र आदि पांचों के शब्दादि विषयों की नामरूप शून्य अवस्था है वह तन्मात्र शब्द से कही जाती है। उसका स्वरूप अति सूक्ष्म है। 23 वर्टिकल बार उस क्रम से चितिरूप अणु का प्रतिभारूप जो आकाश है वही घनस्थिति होकर स्थूल देहरूप बन जाता है। फिर उसमें रूप आदि के अनुसंधान वश से पांच इंद्रियां प्रकाश करती हैं। 24 अब चार अंतःकरणों की कल्पना का प्रकार दिखलाते हैं। इस तरह अनुरूप चिति का ज्ञान दृश्य पदार्थों के बार बार अनुभव से खूब पुष्ट हो जाता है। फिर इसी का नाम ज्ञान एवं बुद्धि पड़ जाता है। इंद्रियों से अनुभूत विषयों का स्मृतिस्मय में जो ज्ञान होता है वह चित्त कहा जाता है और अध्यवसाय समय में जो ज्ञान होता है वह बुद्धि कही जाती। पेज 314 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2034 एक वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार तदंतर संकल्प विकल्प दशा में वह मन बन जाता है। अभिमान से हम भाव एवं मम भाव से अभिमानी होकर अहंकार पद को प्राप्त हो जाता है। इस रीति से आत्मा ने देश काल का भी विभाग किया है। 26 वर्टिकल बार काल और देश में पूर्ववत जो कल्पना होती है वह उत्तर काल की कल्पना को लेकर ही प्रवृत्त होती है। यह कहते हैं एक इन प्रसिद्ध शब्द आदि विषयों का जिस देश या काल रूप आधार में जो सर्वप्रथम विज्ञान होता है यानी जिस चिद्नुरूप जीव को जिस देश या काल रूप आधार में शब्दादि विषयों का विज्ञान होता है वही जीव देश या काल रूप आधार का उत्तर काल से भिन्न पूर्व देश या पूर्व कालियों नामकरण कर देगा। यही नियम प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव के लिए लागू है। 27 वर्टिकल बार वही चितिरूप जीव दूसरे देश काल में ज्ञान होने पर उनका ऊर्ध्व नाम रख लेगा। इसी प्रकार दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर आदि नामों की वह क्रमशः कल्पना कर लेगा। 28 इस तरह देश काल और वस्तुओं की एवं उनके नामों की कल्पना बतलाई गई। अब जिन्हें शब्द शक्ति का ज्ञान है ऐसे पुरुषों को शब्द श्रवण होने पर तत्तत अर्थों का जो विज्ञान होगा, उस विज्ञान के रूप में भी वह आत्मा ही हो जाएगा, यह कहते हैं। भद्र, तदंतर यद्यपि आकाश के सदृश अतिनिर्मल ही यह आत्मा है, तथापि संकल्पवश यह आत्मा ही स्वयं देश, काल, क्रिया, द्रव्य आदि शब्दों के अर्थों के ज्ञान के रूप में हो जाएगा। 29. इसी रीति से अपने ही संकल्प के प्रभाव से यह आकाश के सदृश निर्मल रूप धारण करने वाला चिदाकाश अपने आप ही चिति के अंदर सर्वप्रथम आतिवाहिक शरीर, फिर देहेंद्रियादि विभाग, फिर नाम, यो समस्त जगत के स्वरूप में विवर्तित हो जाता है। 30. यो समस्त जगत केवल मानसिक कल्पना स्वरूप होने के कारण आतिवाहिक शरीर का अव्यय ही सिद्ध होता है, फिर भी उसमें आधिभौतिकता की प्रतीति कैसे होती है? इस पर कहते हैं, यही चिदनु जीव दीर्घकाल की उक्त भावना से अपने में पूर्ण रूप से आधिभौतिक का निश्चय कर लेता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 31, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार निर्मल चिदाकाश ने चिदाकाश में ही अपने असत संकल्प से उक्त प्रकार के विभ्रम की रचना की है। यह सत के सदृश होकर ऐसे चारों ओर फैला है जैसे मृगतृष्णा की तापंदी का जल। 32. वह गगनरूप चिदनु जब अपनी देह की कल्पना करनी होती है, तब इस तरह की कल्पना करता है कि कोई कल्पनाएं सिर शब्द के अर्थ को देने वाली, कोई पैर शब्द के अर्थ को देने वाली, कोई छाती, पसली आदि शब्दों के अर्थों को देने वाली है। वह कहीं निर्मल कल्पना, कहीं भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग आदि शब्दों के अर्थों की कल्पना, कहीं नियत काल की कल्पना, कहीं देशकाल से नियंत्रित कल्पना, देशकाल आदि नियमित विषय की ओर अभिमुख तथा इंद्रियों के समूह से वेधित कल्पना टी। पेज 315। सर्ग 73। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2035 को जीव धारण करता है, कहीं विषयोन्मुख कल्पना और कहीं इंद्रियों से युक्त कल्पना करता है। यो शरीरों के अवयवों की एवं बाह्य अर्थों के हानादि व्यवहारों की कल्पना करता रहता है, और यह जीव स्वयं कल्पित हाथ, पैर सहित तथा चित्त आदि की कल्पना सहित अपने आकारों को देखता है। 33. तदंतर वह चिदनु अपनी कल्पना से ही कल्पित अपने हाथ, पैर आदि से युक्त तथा चित्त आदि की कल्पना से युक्त मनुष्य आदि का आकार देखता है। 36. जब ईश्वरों की देहों की भी कल्पना उसके संकल्प से होती है, तब फिर दूसरों की तो बात ही क्या, यह कहते हैं। रुद्र इसी तरह अपनी ही कल्पना से चिदनु जीव ब्रह्मा बन जाता है, नारायण बन जाता है, तथा कीट भी बन जाता है। 37. सभी तरह की यह कल्पना मिथ्या ही है, यह कहते हैं। वास्तव में तो यह कुछ बना नहीं है, किंतु यह अपने असली स्वरूप में ही स्थित है, शून्य में शून्य का ही विलास है, और चिति चिति में ही बढ़ी है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 38, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार व्यष्टियों के सदृश समष्टि रूप हिरण्यगर्भ भी उसी तरह अपनी कल्पना से ही बना है, यह कहते हैं। भद्र, व्यष्टि शरीरों का जो नियत कंद मूल है, त्रैलोक्य रूप बल्लियों का जो बीज है, वह भी वही है। मुक्ति के द्वार की प्रतिबंधक विश्व सृष्टि रूप अर्गला श्रृंखला देने वाला तथा संसार रूप मूसलाधार वृष्टि करने वाला मेघ भी वही है। 39. वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सब कार्यों का कारण, काल, क्रिया आदि का नियामक, सबका आदिभूत हिरण्यगर्भ भी अपनी इच्छा से वही बन बैठा है, उत्थित न रहते हुए भी वह उत्थित है। 40. न तो इसका भौतिक शरीर है और न इसके शरीर में हड्डियां ही हैं, इसे कोई मुट्ठी से नहीं पकड़ सकता। 41. वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसे स्वप्न में मेघ, संग्राम और सिंहों की भीषण गर्जना से युक्त स्वरूप रहने पर भी सुप्त पुरुष वस्तुतः चुपचाप ही स्थित रहता है, वैसे कि विराट पुरुष भी प्रपंच शून्य अपने स्वरूप में स्थित है। 42. जैसे स्वप्न में देखे गए योद्धाओं के कोलाहल का ज्ञान जागृत अवस्था में स्मृति पथ में आया हुआ न तो अत्यंत असत है और न सत ही है, वैसे ही जगत का यह प्रपंच स्थित है। 43. अथ एकमात्र माया से उन हजारों वस्तुओं की, जिनकी हम कभी संभावना नहीं कर सकते, इस संसार में उत्पत्ति दिखती है, यह कहते हैं। अनेक लाखों योजन के समूहों तक विशाल प्रमाण वाला बृहत शरीर भी यह त्रैलोक्य रोम के सूक्ष्म भाग के अंत में स्थित सिर्फ एकमात्र माया से ही परमाणु के अंदर भी भासता है। 44. वर्टिकल बार 7 महाकुल पर्वतों तथा गणों के समूहों का आश्रय एवं ब्रह्मांडों का समूहमय होकर भी ब्रह्मदेव वट के। पेज 316 2036 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 20. मात्र छिद्र को भी पूर्ण नहीं कर सकते। 45. वर्टिकल बार सैकड़ों करोड़ लंबे जगत के विस्तार से विस्तृत आकारवान होते हुए भी ब्रह्मदेव अणुमात्र स्वरूप हैं। वर्टिकल बार स्वप्न के पर्वतों के समान वस्तुतः इन्होंने देश को व्याप्त नहीं कर रखा है। 46. वर्टिकल बार यही ब्रह्मांडात्मा स्वयंभू कहे गए हैं तथा जगत शरीर विराट भी यही कहे जाते हैं। लेकिन हे श्री रामचंद्र जी, वस्तुतः ये चिदाकाश रूप ही हैं। 47. वर्टिकल बार सनातन पुरुष भी यही कहे गए हैं, इन्हीं की रुद्र संज्ञा पड़ी है। तथा हे श्री रामचंद्र जी, इंद्र, उपेंद्र, पवन, मेघ तथा पर्वत समूहों की देह भी यही है। 48. वर्टिकल बार अब पूर्वोक्त को संक्षिप्त कर कहते हैं। एक एक हे श्री रामचंद्र जी, परम सूक्ष्म चिति पहले सबको चेतित करने से चित्त शरीर हुई और वही चित्तात्मा वर्णित क्रम से विस्पष्ट चिति होकर यानी महाज्ञान संपन्न होकर मैं महान ब्रह्मांडात्मा हूँ इस तरह जगत के शरीर रूप से स्थित हो गया। 49. वर्टिकल बार स्पंद की संवित से वे स्पंद का अनुभव करते हैं। उनके जो प्राण हैं उन्हीं की संज्ञा पवन पड़ी हुई है, वे वातस्कंध रूप से स्थित हैं। वर्टिकल बार 50. वर्टिकल बार स्पंद की संवित से वे स्पंद का अनुभव करते हैं, यह जो ऊपर कहा गया है उसका सर्वानुभव प्रसिद्धि द्वारा समर्थन करते हैं। स्पंद की संवित से जो वे प्राण और अपान के स्पंद का अनुभव करते हैं, उसी उनके प्राण के स्पंद को उनके ब्रह्मांडाकाश में हमने वातस्कंध के नाम से पहले कहा है। 51. विराट ने अपने चित्त से जिनकी कल्पना की वे ही ये तेज के कण, चालक द्वारा अपने चित्त से कल्पित पिशाच की नाई, असद्रूप होते हुए भी सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र आदि की स्थानता को प्राप्त हुए हैं यानी तद्रूपता को प्राप्त हुए हैं। 52. वर्टिकल बार उसके उदर में जनित जो प्राण तथा अपान के आवर्त रूपी झूला है, वही उसकी उदरता वातस्कंध संज्ञा को धारण करती है। महान जगत उसी का हृदय, हृदयगत अस्थि आदि है। 53. वर्टिकल बार जगत के अंदर कल्प पर्यंत व्यवहार करने वाले समस्त जीवों में प्रत्येक जीव भेद की इच्छा से कल्पित व्यष्टि शरीरों के प्रथम बीज यही ब्रह्मदेव हैं। 54. वर्टिकल बार इनसे उत्पन्न प्रत्येक जीव की इच्छा से प्रकटित हुए जो जगद्रूप से अनेक देह हैं, उनके कभी बाहर और भीतर ये ठीक वैसे ही स्थित हैं। वर्टिकल बार 55. वर्टिकल बार जैसे आद्य बीज हिरण्यगर्भ की इच्छा रूप चिति पहले ही उत्पन्न हो गई, वैसे ही आज भी उसकी इच्छित चिति ही प्रत्येक जीव के भीतर उदित हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक प्रथम बीज से अनेक वृक्ष तथा बीजों की परंपरा उदित होती है, वैसे ही हिरण्यगर्भ रूप चेतन की इच्छा से प्रत्येक जीव से ब्रह्मांड परंपरा उदित होती है। 56 वर्टिकल बार चंद्र, सूर्य और पवन, ये तीनों उस हिरण्यगर्भ के कफ, पित्त और वायु रूप हैं, और दूसरे जो ग्रह तथा नक्षत्र समूह हैं, वे उसके प्राणष्ठीवन के सीकर हैं, यानी प्राण द्वारा बाहर निकले हुए थूक के कफ बिंदु हैं। 57 वर्टिकल बार पर्वत समूह उसके अस्थि हैं। सारे मेघ उसकी चर्बी की जाति जैसे हैं। उसके सिर, पैर और त्वचारूप देहावयवों को ऊपर नीचे के कपालों तथा ब्रह्मांडों के आवरणों को दूरी। पेज 317 है। सर्ग 74। श्री योग वासिष्ठ महारामायण के कारण हम लोग नहीं देख पाते। 58 वर्टिकल बार 2037। हे श्री रामचंद्र जी, इस संसार को आप विराट पुरुष का शरीर समझिए, वह भी कल्पनात्मक उस विराट की एकमात्र कल्पना रूप ही है। वह न तो कोई बाह्य साधन से साध्य है और न वस्तुतः मन की कल्पना रूप कुछ है। इसलिए आकाश तथा पर्वत, पृथ्वी तथा सागर आदि सबके सब प्रशांत चिदाकाश रूप ही है। 59 73वां सर्ग समाप्त।